ขันธยมกหนึ่งปนัตติวานอุทเทศหนึ่งขันห้าคือหนึ่งรูปขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสามสัญญาขันกองสัญญาสี่สังขารขันกองสังขารห้าวิญญาณขันกองวิญญาณหนึ่งปทัสโสธนวานอนุโลมสองรูปเป็นรูปขันใช่ไหมรูปขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมเวทนาขันเป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมสัญญาขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมสังขารขันเป็นสังขารใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิญญาณขันเป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจนีกะ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 2. ปทัสโสธนมูลจักกวาลอนุโลม 4. รูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 5. เวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 6. สัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 7. สังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 8. วิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมปัจจนีกะ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม 10. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม 11. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม 12. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม 3. สุทธขันธวานอนุโลม 14. รูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสังขารไม่ใช่ไหมวิญญาณเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจเนกะ 15. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 4. สุทธขันธมูลจักกวาลอนุโลม 16. รูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสังขารใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหม 17. เวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหม 18. สัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นรูปใช่ไหมสัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสังขารใช่ไหม

ิจัชนาเว้นสังขารขันแล้วสังขารที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นสังขารขันสังขารขันเป็นสังขารก็ใช่เป็นสังขารขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารขันเป็นสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิญญาณขันเป็นวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะ27อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปขันไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาปิยรูปสาตรูปไม่เป็นรูปขันแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปขันก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมวิจัชนาทิฏฐิสัญญาไม่เป็นสัญญาขันแต่เป็นสัญญาเว้นสัญญาและสัญญาขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสัญญาก็ใช่ไม่เป็นสัญญาขันก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมวิจัชนาเป็นสังขารขันแล้วสังขารที่เหลือไม่เป็นสังขารขันแต่เป็นสังขารเว้นสังขารและสังขารขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสังขารก็ใช่ไม่เป็นสังขารขันก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่2. ปทโสธนมูลจักกวาลอนุโลม28อนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาเวทนาขันเป็นขันก็ใช่เป็นเวทนาขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นเวทนาขันอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาสัญญาขันเป็นขันก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นสัญญาขันอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาสังขารขันเป็นขันก็ใช่เป็นสังขารขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นสังขารขันอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาวิญญาณขันเป็นขันก็ใช่เป็นวิญญาณขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นวิญญาณขัน29อนุโลมปุจฉาเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนารูปขันเป็นขันก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่